Evet, Strutter'la girdik programımıza. Evet. Bir yeni Rock and Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. K harfindeyiz, tahmin edebileceğiniz gibi efsaneleri çalıyoruz ve K harfinde akla gelen ilk topluluk Kiss. Benim gelmemişti. Gelemez tabii ki. Kiss senin için çok bir şey ifade etmiyor. Ben K'ye hemen tamam, K'de de Kiss var. L ne olur deyip L'ye, yani, L'de de hızlı geldi aslında ama. Aslında baktığında rock'n'roll hani seven bir adamım biliyorsun. Rock'n'roll seviyorum. Ki Kiss benzeri grupları da çok seviyorum hani o tarzları, ama Kiss'e karşı hep böyle bir... Abi Kiss iki şey. Sen üç. Anlamazsın Kiss'ten hayır, değil. Hayır. Kiss iki avuç. Ben onu fark etmeye başladım. Kiss'i çok sevenler var. Kiss'i sevmeyenler var. Şimdi ben o uçlardan birinde olmadığıma seviniyorum. Yani ben Kiss'i seviyorum. Hı. Ama Kiss'i çok seçerek seviyorum. Bir de senin gibi hiç sevmeyenler var. Aslında hiç sevmiyor değilim de yani nötrüm diyeyim. Ha, peki yani, oldu. Öyle. Yani hani olsa da olur, hayatımda olmasa yani, da olur. Yani müzikal olarak hayatımda bana bir şey katmış bir grup değil. Doğrusu. Yani şey beni tamam, yani Kiss dinleyerek hani bir seviyeye geçmedim diyeyim sana. İşte örneğin davulcular vardır. Peter Criss'ten çok şey öğrendim çalış tarzından diye anlatırlar. İşte vokalistler Paul Stanley benim için çok şey ifade eder der. Ama yani haklı olarak sen bir gitarist olarak yani. Pek bir şey bulmadığını... Yani, vokalde buluyorlar mıymış? Paul Stanley'nin vokali biraz değişiktir. Yani ne kadar etkili. Kiss'i biraz tanıtalım. Kiss 1973'te New York'ta kurulmuş bir topluluk. Aynen. Yani... Bu adamlar şeyleriyle ünlü, sahne şovlarıyla ünlü işte. Ama kuruluş şeyleri çok aslında ilginç bir kuruluşları var biliyorsun, gitaristin gelme hikayesi. Ha tabii, yani onu birazcık o hikayelere girelim. Ben Peter Criss'in otobiyografisini okudum yaklaşık bir 2-3 ay önce. Yani adamların kuruluşu bir kere tamamen hani tahmin edebileceğiniz gibi Paul Stanley ve Gene Simmons eleman arıyorlar. Evet aynen. Hatta nereye ilan veriyorlar, gazeteye mi ilan veriyorlar? Her tarafta ilanlar var orada. Dergide ilan var. Şeyde ilanlar var. Hatta ilk önce Peter Criss'i alıyorlar. Hala bir gitarist eksik. İşte Peter Criss de şeyden, Brooklyn'den ve tam böyle şey adam. Ne derler, o dönemin 1970'lerin başlarında marjinal giyinen evet. Arkadaşlardan. Rengarenk giyiniyor, topuklu giyiyor, saçları uzun filan, yani New York'ta kabul edilebilir bir şey değil o dönemde. tabii şey de dağılıyor. Gene Simmons'la Paul Stanley de dağılıyor. Gitarist için ilan veriyorlar. Gitarist için ilana istersen sen anlat, orayı güzel anlatıyorsun. Bayağı güldürdün beni orada. Ace Frehley şeye geliyor işte, ilginç kıyafet ayakkabısıyla içeri giriyor. Kimseyle konuşmadan duruyor normal. Duruyor. Bir de bunlar bütün gün şey yapmışlar yani. Çeşitli gitaristler. Gitaristler denemişler artık, hani filmde kopmuş bir süreden sonra anladığım kadarıyla. Neyse duruyor, sonra adam öyle bir gitar çalıyor ki bunlar tabii yani önce herhalde tahmin, yani gözümde canlandırıyorum. Nasıl bir delidir diye bakıyorlardır adama yani. Hayır, bir de kendini tanıtışı da çok hoşuma gitti. Ben Venüs'ten Venüs'lüyüm ben falan diye böyle garip bir şekilde konuşmuş. İlk önce dalga geçiyor bizimle falan diye bakmışlar. Adamın gayet ciddi olduğunu görmüşler. Ama hep öyle, hala öyledir hala yani. Hala öyle zaten. Evet. Onun için de yani bildiğiniz deli işte, katıksız deli, ama adam da yani sonuçta ya, inanılmaz gitar çalıyor. Kafası başka işliyor yani, deli derken kötü anlamda demiyoruz tabii. Hani farklı bir beyin yapısına sahip. Evet yani Kiss ilginç bir hikaye. Tamamen Paul Stanley ile Gene Simmons'ın kontrolü altında olan bir topluluk. Ace Frehley ile Peter Criss hep onlara eşlik etmişler. Yaklaşık 100 milyon albümü geçmiş dünyada satışlar. Bu arada Amerikan Kongresi Amerikan müzik tarihi için temsil edilen 800 albüm arasını almış. Öyle mi? Bunlardan. Yani Kiss albümlerinden birini almış. Işte, Amerika'yı temsil ediyormuş Kiss yani. Evet. Yani ediyor aslında. Gerçekten evet, de ediyor tabii. Dediğin gibi o şeyler. O yüzden sevmiyorum herhalde. Ne bileyim, Amerikan kültürünün bir parçası. Gerçi seviyoruz Amerikan kültürünü ama neyse. Yok değil, 70'ler biraz değişik. İstersen 75'teki Dress to Kill'den seçtiğimiz parça Rock and Roll All Night'la devam edelim. Ondan sonra birazcık grubun sahne şovları ve kişilerin temsil ettikleri karakterleri konuşuruz. Evet. yani şey aslında şöyle gireyim ben. Aslında avaraj gruptur. Tabii yani diyeyim. kendilerini diğer gruplardan bir şekilde ayırabilmek için aşırı sahne şovlarına ve aşırı gösterişlik ne derler kostümlere dalmışlar. Her biri bir karakteri temsil ediyor bunlar. Evet. Bizim alter egomuz diyorlar. Yani bir içimizde yaşayan şeyler, egolar diyorlar. Örneğin Paul Stanley kendine Star Child diyor. İşte umutsuz romantik şeklinde. Gene Simmons Demon yani tam bir şeytan. Ondan sonra o da benim işte ne derler ince şeyim, espri anlayışım ve son derece ketum bir adam oluşumun göstergesi diyor. Zaten Ace Frehley'i söyledik. Kendisine Star Child diyormuş, uzaylı. Ve Peter Criss de benim en sevdiğim şey, kedi adam. O da ben Brooklyn'de yaşayıp büyüyebildiğime göre, doğup büyüyebildiğime göre ben 9 canlıyım diyor. Yani, tabii, yani esasında ilginç şeyler karakter. Hepsinin ona göre bir şeyleri var. Ne derler? Maskeleri var. Sahneye çıkıyorlar. Sahnede asla normal görüntülerini evet. bilinmiyorlar. Ve yani son derece nasıl derler? Uçuk bir yaşam tarzları var. Ünlendikten sonra özellikle çok uçuk bir yaşam tarzı sürüyorlar. 70'lerin ne kadar deli olduğunu, ne kadar uçuk olduğunu zaten o otobiyografide görüyorsun. Değişik bir topluluk dediğin gibi kendini yani müzikal ayırabilmiş. Olarak baktığımızda avaraj bir grup ama sahneyle alakalı yani o tiyatral gösteriyi birleştirince tabii çok farklı yöne gittiler. Asıl köken aslında Kiss'le başlıyor. Evet. Yani o sahneyi değişik kullanma şekliyle bilmem neyle. Şovlar, pyroteknik şovlar, aynen, şeyler. Aynen. Yani yok o zamana kadar böyle şeyler. İnsanlar, ondan sonra adam uçuyor sahnenin üzerinden, yani, davul yükseliyor filan. Glam ve Sliz grupları tabii, bunu kullandı. Çok güzel kullandılar. Ama Kiss kadar başarılı olan yok. Bir tek şey diyebiliriz aslında o ünlü glam grubu şey. Mötley Crüe. Çok iyi sahnesi var. Hani o atraksiyonu. Davulu da döndürüyor diyorsun, aynen, aynen. Her şeyi yapıyor. En iyi onlar. Bence Kiss herhalde müzik tarihine gelmiş en iyi sahnesi olan kesinlikle, gruptur. Kesinlikle. Yani dediğin gibi şeyde yani şov uçuk bir şov. Ben Kiss'in evet. Kiss'in konserine gitme şansını elde ettim. Yani adam üstünden uçuyor ya. Evet. Bir şeye binip böyle uçuyor. Ve çalmak da çok zor. Evet. O ekipmanla çalmak çok evet, zor. Evet dediğin gibi bir de o da var. Yani ayağında böyle topuklar. Yani ayağında öyle topuklar bildiğin kadarıyla onunla. Gitarlar çok ağır. Evet. Yani evet, hani kesinlikle. İyi spor yapıp kas yapman evet. lazım. Çünkü bel fıtığından gidersin. Gidersin gibi. Doğru. Yani bir de şey. Yani ZZ Top'un bir versiyonu gibi düşünün. Kiss'i. Kiss'le ZZ Top'u ayırabilir misin? Yok. Yani biri biraz daha blues tabii, biri biraz daha rock'n'roll ama baktığında yapısal olarak aynı. Temel. Biri temel. Tamamen motorcu edasıyla sahnede takılır. Onlar müziğiyle daha baskınlar. Bunlar da sahne şovuyla. Çünkü gerçekten o dönemde de bu tarz gruplar çok vardı. Vallahi. Ama adamlar iyi morinek olmuşlar. Evet, istersen çalmaya devam edelim. 76 aynen. yılında iki albüm çıkarıyorlar. İkisi birbirinden iyi. Zaten burada artık kaptırıyorlar biraz. 76'da Rock and Roll Over ve gene aynı yıldaki Destroyer. Destroyer'da da zaten davulcu Peter Criss'in Beth şarkısı var. Evet. O da çok şey. Ünleniyor. Ben Rock and Roll Over'dan Calling Dr. Love'ı çalalım dedim. Sen evet. de Destroyer'dan Detroit Rock City'yi çalalım dedin. İkisi de bence bu albümü oldukça iyi temsil eden şarkılar. Programa iki şarkıyla devam evet, ediyoruz. Devam edelim. Oh, know. You need my loving, don't you know it's true? So answer please, get on your knees. There are no bills, there are no fees. Baby, I know what the problem is. The first step of the cure is a kiss. Evet. Bu albümlerle gerçekten artık çok çok iyi tanınıyorlar. Ünlerinin doruğundalar. Ve işte, maskeleri çıkartıyorlar sonra. Yok, daha var maske çıkarmaya. Bir 2-3 yılımız daha var. Ama esas burada işte en büyük olay bence Kiss'in dehalarından biri daha ortaya çıkıyor. Kiss Army kuruluyor. Yani Kiss Army adamlar fanlarını en tepedeyken son derece iyi örgütlüyorlar. Müthiş bir fan kulüpleri var. Yani zaten albüm satışlarından çok çok daha fazla parayı işte tişört, evet, ondan sonra Kiss bebekleri, hepsinin bebekleri, çantalar, şeyler. Bu işi biraz Beatles'da becermişti. Evet, ama yani bu fan club şeyinin oluşması Kiss'le başlıyor. Yani bu işin başı Kiss. Ve hala Doors döneminde yok muydu fan? Yok. Yok. Yani Doors hiçbir zaman arkasındaki fanları bu kadar iyi mobilize edebilmiş bir grup değil. Doors da yok yani şey, yani bir grubun mobilize etmesi başka bir şey tabii ama fanların ortaklaşa bir organizasyonu var. Ya vardır var, eminim ama yani bu fan club olayının yani büyük bir gelir haline dönüşmesi bence Kiss'le. Evet tabii yani sektöre dönüştürmeye başaran. Yani gerçekten albümden ama ben sevmiyorum yani. Ben fan club. Evet. Işte, yani malını satıyor, şeyini satıyor. Yani. İşte bebeğini satıyor, havlusunu satıyor, ayakkabısını satıyor. Yani gerçekten aşmış bunu Kiss. Yani. Ve o çok çok iyi. Çünkü karakter yaratmışlar. Yani buradaki evet, müzik grubunun ötesinde aynen, çünkü. Aynen. Dediğin yani gibi. Yani bir karakter yaratılıyor. Hepsinin bir karakteri var ve evet, kişiler değişik bir karakterle kendilerini özdeşleştirebiliyorlar. Aynen. O yani gerçekten büyük bir şey, pazarlama harikası olarak görüyorum. Bence en iyi pazarlama harikası da işte o 1980'de maskeleri çıkardıkları şey. Çıkardıktan sonra dediğin gibi yani maske çıkardım. Maskeliyim. Benim neye benzediğimi bilmiyorsun. Evet, aynen. Benle şöyle özdeşleş. Bak ben çıkardım. Ben de senin gibi bir insanım. Size gene maskesiz olarak evet, geliyoruz. Bir turne daha bir vuruyor. Ondan sonra gidiyor. 2000'li yıllarda evet, hadi diyor reunion tour diyor. Aynen. Peter Criss'le şeyi alıyor tekrar. Ace Frehley'i alıyor. Hadi diyor bir reunion tour diyor. Bu da ne zaman olmuştu? 96-97'de oldu hatırladığım kadarıyla. Bir kere daha voley vuruyor. Şimdi de dünyayı Eric Singer ve Tommy Taylor'la dolaşıyorlar. Artık yani yeni albümleri de fena değildi. Değil gerçekten. Yani sona atladık bir anda ama yani gerçekten Kiss bir pazarlama yani sana şöyle söyleyebilirim hatta. Yani 1990'dan sonra çıkardıkları albüm daha olgunluk. Evet. Yani daha eli ayağı düzgün, daha oturaklı. Çünkü çok çok daha iyi kayıt teknolojisi kullanıyorlar. Birazcık bir de şimdi ona gireceğim, evet, karakterlere evet, gireceğim. Yani 80'li yıllarda bu kadar kötü kayıt yapabilen evet, ender gruplardan biridir yani bu işte arada. Şey çünkü arkalarındaki her plak şeyi, şirketi, plak şirketi her de. Her fan şeye yatırmışlar değil mi? Oyuncak basalım, albüme hayır, basmayalım. Plak şirketi Casablanca'da iyi durumda değil. Şey yapamıyor zaten, destek olamıyor. Tabii adam tam şey basmaktan, tişört ve oyuncak bebek basmaktan. Yok değil mi? Casablanca'nın onunla ilgisi yok da yani şey oluyor. Gerçekten tam destek olamıyor. Evet, bir sonraki albüm Love Gun. Love Gun'dan ben I Stole Your Love dedim. Ömer de Dynasty'den I Was Made For Loving You diyerek ne kadar diskocu olduğunu evet, bana gösterdi. Evet, aynen. I Was Made For Loving You ilginç bir hikayedir. Yani şey diyor Gene Simmons'la Paul Stanley, her bütün kararları onlar veriyorlar. Dönüyorlar diyorlar ki biz biraz o dönem disco en tepede. Tabii, direkt. Ve diyorlar ki biraz bir disco şarkı yapalım bakalım fanlarımız nasıl karşılayacak bunu. Ve yani Beth'i çıkarırsak, o slow şarkı Beth şarkısını çıkarırsak I Was Made For Loving You adamların en hit parçalarından aynen, biri oluyor. Aynen. Ama bayağı yani tutuyor, disco ritmi üzerine kurulu bir rock'tan evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Yani bu kadar olur yani gerçekten. Onun için onu Ömer seçti. Dedi tabii, ki yani ben yani bu şarkıyı bayılırım. Ben yani, bunu hiç mutlaka çalmak istiyorum. Zaten Kiss'i bunun için dinliyordum diyeyim sana. Onun için I Stole Your Love ve I Was Made For Loving You ile programımıza devam ediyoruz. Disko denemesi başarılı oluyor Kiss'in. Aynen. Ve... ama şunu söylemeden geçmeyeyim. Sıkılmadın mı Kiss'in sahnesinden? Yo, ben zaten yani Kiss'i... Zaten bir gördüm, bir daha görmez yani, oldum. Aynen yani onun gibi bir şey oldu. Yani ben Kiss'i kaç kere işte hayatımda bir kere seyrettim. Yani o bir de yani. Evimde DVD'leri var. Evet. İşte yani bende de çok DVD'si var. Onu da oturuyorum arada bir tanesi, arada bir seyrediyorum ama yani örneğin Motorhead'den sıkılırsın, sıkılacak olsan, çünkü hiçbir şey yok. Motorhead'in DVD'sini kaç kere taktığımı hatırlamıyorum. Evet. Çünkü hoşuma gidiyor. Yani bu müzik benim ama orada çok yani seni etkileyen bir müzik tarzı var. Şimdi ben Kiss'i dinleyince de tabii yani eskiden aslında ne kadar kötü çaldıklarını da bazen duyuyorsun. Doğru. Yani bazı konserlerinde çok iyi çaldıkları şeyler var ama bazı konserlerinde de bayağı. Yo, zaten çok zor abi. Zor. Zor yani. Ya şimdi I Was Made For Loving You'yu beceremiyor zaten yani adam yani. Söylemeyi de beceremiyor. Bir de o aletlerle çalmayı da beceremiyorlar. Doğru, ben sana söyleyeyim. Yani işte. Yani şey bir o zaman çok etkileyici tabii. Şimdi ben o dönemi yaşamadım. Daha sonraki dönemin çocuğuyum yani, kuşağıyım. o dönemde insanları çok etkilediğine eminim yani. İnanılmaz bir şey. Sahne şovları işte yani şey, insanların gözünü gerçekten bir şekilde boyuyor Ömer'cim bu kadar şov. Yani. Şu anda alışık da aynı değil mi zaten? Artık değil. Yani artık neler Kiss'ten var? Kiss'ten bahsetmiyorum. Yani popçular şu anda aynı şeyi yapmıyorlar. Yapıyorlar işte. Diyorum ya, yani, alıştık artık. Gözünü yani boyuyorlar. Ama alıştık. Yani ne şeyler patlatıyorlar artık, neler uçuruyorlar. Yani bu adamlar onu ilk yaptığında tabii aynen. ki büyük şey var. İşte 1980'de bu maskeler iniyor. Yani daha 80'de miyiz ya? Evet 1980'deyiz Allah daha. Allah, bitmedik mi? Yok. Zaten bitiyor, merak etme zaten. Yani olay 1982'deki Creatures of the Night'ta en güzel artık albüm. Ortalık benim ben için en iyi albüm. En iyi albüm. Ben de kabul ediyorum bunu. Rock and Roll Over da çok severim. Evet evet, o da güzel ama benim Peter Criss ile Ace Frehley devreden çıkıyorlar. Yani Eric Carr devreye giriyor vesaire. Vinnie Vincent var gitarda. Evet. Ama Creatures of the Night inanılmaz bir albüm. Gerçekten yani benim için Doruk ama iyi satmıyor işte, işin de ilginci. Millet çünkü çok sert buluyor. Çünkü heavy metal o. Evet. O heavy metal ya. Orada şeyler vardır. War Machine vardır. Aynen. I Love It Loud işte çalacağımız şarkı. Ben I Love It Loud'u yani gerçekten çok beğenirim. Sense and Sinners ve vardır. Ve o gitar riffleri şeyler aynen, geçişler aynen. çok iyidir yani. Bak şimdi sana bir itirafta daha bulunayım. Hediyedir. Kiss'i sevmem diyeceksin. Yok yok değil. Hayır, elimde iki tane albümleri var. İki tane şeyleri var. Plakları var. CD Best Of'um var. Kiss'ten iki plan mı var? İki plan var. Bende bütün albümleri var. Git abi. Git abi ya. Ayağa düşmüş. İnternete düşmüş. Bir tanesi Rock and Roll Over, arkadaşım hediye etmişti. Ötekisini ben satın aldım, o Creatures of the Night. Ve bir de tabii Best Of CD'm var. Ama yani planı dinlemeyi çok severim Creatures tabii. of the Night. Gerçekten iyidir. Rock and Roll Over'da arada eğlendim. Ama yine kayıt kalitesi kötüdür. Tabii. Yani gerçekten nasıl bu kadar kötü kayıt yapmayı başardı? O yani kuvvetli yanları değil. Son albümleri çok iyi. Yani son birkaç yani albüm 2000'den sonra artık Sonic Boom örneğin bayağı beğenmiştik. Oo, çok iyiydi. 2000'lerin aynen. sonunda, hatta en son albümde. Ya işte diyorum ya, ben hani Kiss'i aslında son dönemlerini beğenen de bir adamım. Öyle evet, yani evet. Daha şeyler, olgunlar. Daha kesinlikle. Olgun, daha düzgün müzik yapıyorlar. Bakmayın yani tabii ki iyi parçaları, iyi şeyleri var ama şu anda böyle daha hani oturaklı müzik yaptıklarını düşünüyorum. Creatures of the Night'ta gene maskeler var fakat Lick It Up geliyor 83'te. Lick It Up'ta işte orada satmayınca cıvıtıyorlar işte. Kaosa dönüyor abi. İşte oradan sonra bence zaten işte. Kiss'in şeyi, peak noktası zaten ne kadar çıktı peak. Aslında bayağı da iyi turneleri var. Ama ondan sonra bayağı 82 Creatures of the Night benim kadar, içinleri 2000'e kadar ses gelmiyor. Aynen. Zaten 2000'den de bir şeyler pek çalmayacağız. 82'deki Creatures of the Night'ın I Love It Loud'u seçtik parça olarak. 83'teki Lick It Up albümüne de ismini veren parçayla programımıza devam ediyoruz. Yeah. dinlerken Creatures of the Night'tan sonra bir yılda Lick It Up gibi bir şarkı. Yani nasıl bir değişim değil mi? Yani bu Kalemun diyorum ben. Ya işte şey şimdi geyik yapıyor hani parça arasında da konuşurken şeyden bahsediyoruz tabii yani adamlar o dönemi de iyi süzmüşler. Ne isteniyor? Aynen. Mesela Sleaze patladığı dönem hemen bir Sleaze'e kaymışlar. Sonra Whitesnake Bon Jovi dönemi son parça işte. Evet, orada, Lick It Up'la. Yani orada ona hemen evrilmişler. İyi evriliyorlar. Yani ama iyi kayıt yapmıyorlar. Gerçekten bir yıl fark var. Yok kayıtlar dediğin gibi kalite açısından düşük de. Yani örneğin 82-83. Ama bunlar sahne grubu. O yüzden. Evet. Yani o dönemde sahnede ne tutuyor kardeşim? Bar grubu gibi düşünün ikisi. Bakıyorlar bu parçalar tutuyor, bu tarz şey tutuyor. Ömer bir ona de, doğru... bir de abi biz acayip elektronik ortamda müzik dinlemeye alıştık. Öyle bir süzüyoruz ki ötekisi atıyor pila. Tamam yani o zaman da çok iyi müzik sistemleri var da. Yani hi-fi'ler var abi şimdi ya. Tamam haklısın da yani gene de şey mi yani Damba dinleyici... Var. Şu anki dönemden daha iyi o dönem. Ne bileyim ben Ömer ya insanlar ben müzik severlerin o kadar da müzik... kalitesi seçtiğini düşünmüyorum o dönem. Yani bu kadar düşkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi abi o MP3'lerle şunlarla bunlarla dibine vuruyoruz müziğin kalitesini. MP3'le gerçekten. Neden? İşte MP3 flak artık ne diyorsan da ben de teknoloji özürlüyüm işte yüzüme vurma yani. İşte niye? Şey, yani niye? İşte... Pop çalarken laf söylüyordun bana. ama pop şarkısını senin seçmene çok şaşırdım bu arada. Evet 1984'te Animal Eyes albümü Lick It Up'tan aldığı bayrağı devam ediyorlar Animal Eyes'la. Oradan da Heaven's on Fire gerçekten albümün giriş şarkısıdır ve çok eğlencelidir. Aynen. Hatta 1984 yazında benim artık üniversite sınavında sonucum belli olup da o kadar eski ey yani. Yavrum be oldu oldu dediğim şeyde Heaven's on Fire'la geceliğin partilediğimi hatırlarım. Yani gerçekten o dönem. Ondan sonra zaten benim için Kiss kayıptır. Zaten 9. şarkıyı Heaven's on Fire diye seçiyorum. Ondan sonra da 90'lı yıllara imzasını atmış Kiss antemi God Gave Rock and Roll to You vardır. Her albümde. Revenge fena değildi ama. Revenge iyi albüm. Evet, Revenge fena albüm değil. Evet yani Kiss'i böyle bir anda kesip atıyorum. Yani en güzel albümlerini kesip attı arkadaş. Evet yani son dönemdeki albümler hiç fena albümler değil ama Kiss'i Kiss yapan bence ilk albümleri. Evet katılıyorum tabii. Ya şey değil yani esasında senin dediğin de bir şey. Yani iki program yapılabilir bununla oturup da. Ama Kiss'e iki program yapmayalım. Yapılmaz şimdi. Diyorsun o kadar Kiss, da değil. Yani, o kadar da değil diyorsun. Aynen. Nelere tek program yaptık? Yani K'deyiz L'ye geçeceğiz. Led Zeppelin'e 5 program yapayım sana. Led Zeppelin'de de Ömer beni susturup herhalde konuşacak. Yani. Ama yani Led bulacağım sana. Led Zeppelin'den pop parça bulacağım. Hiç şansın yok abi. Vallahi bulurum. İlla kayıt yapmışlardır şey stüdyo kayıdınsa oyunda bir şey. Robert Plant pop söylüyor. İlginç olur. Evet. Söylemiyor mu şimdi? Son dönemde popumsu bir şeyler söylüyor. Çok değişik şeye gitti ya. Band of Gypsies dönemine gitti. Ay dur ya Kiss programını yapmayalım abi. Onun Led Zeppelin'in şeyini yaparız. Evet 84'teki Animal Eyes albümünden Heaven's on Fire ve 92'deki Revenge albümünden God Gave Rock and Roll to You'yla Kiss programını kapatıyoruz. Aynen. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Give rock and roll to me. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll. Rare. But people, we have been